Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Et cum facta esset ora distribuit et duodecim apostoli cum eum, et aetilis desiderio desideravi hoc pascam anducare vobis antequam patia. Dico enim vobis, quia ex hoc non manducabo illum, donec impleatur in regno Dei. Et accepto calice, gratias egit et dixit, accipite et dividite inter vos. Dico enim vobis, quod non bibam de generatione vitis, donec regnum Dei veniat. Et accepto pane, gratias egit et fregit, et dedit eis dicens. Hoc est corpus meum, quod pro vobis datum, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem, postquam cenavit dicens, hic est calix novum testamentum,